Het nieuwe kabinet ligt vandaag in de Tweede Kamer haar plannen voor ons land toe. En de Kamerleden reageren. En Joost Vullings heeft het allemaal gevolgd en praat ons straks bij. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Kirsten Klomp. Bij het RIVM zijn de afgelopen week 243.000 positieve coronatesten gemeld. Een stijging van 21% ten opzichte van de week ervoor. En nog nooit eerder waren er zoveel geregistreerde besmettingen in één week. Het tempo van de stijging neemt wel af, zegt het RIVM. Ondanks de stijging van het aantal besmettingen is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames afgelopen week weer afgenomen. Op dit moment liggen er 1186 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 303 op de IC. De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet iets gaat doen aan de koopkracht. Dat zei fractievoorzitter Hermans in het debat over de kabinetsplannen. Uit berekeningen blijkt dat de meeste mensen erop achteruit gaan. En volgens Hermans is dat niet wat de VVD wil. De doorrekening van het akkoord en de effecten van dit akkoord op 15 december, zoals we dat in onze plannen hebben gepresenteerd, daar zat voor iedereen dat plusje in. Daar zat dat evenwichtige en positieve koopkrachtbeeld voor iedereen in. En we hebben nu daarna berekeningen gezien die niet de cijfers laten zien die wij beogen. Dus daarom mijn vraag, mijn oproep aan het kabinet, kom met voorstellen om daar iets aan te doen. Een deel van de oppositie wil dat de AOW meestijgt met het minimumloon. Dat wilde Hermans nu niet toezeggen. Wel ziet ze bijvoorbeeld het verder verhogen van de ouderenkorting als mogelijkheid. De SP wil toch meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. Vorige week besloten de leden van de Rotterdamse afdeling om daarvan af te zien na een rommelige periode. Maar het landelijke partijbestuur heeft nu bepaald dat het toch kan. Albert Blokker, kleinkind van de Blokker-oprichters, is overleden. Hij was een van de voormalige eigenaars en bestuurders van de winkelketen. Onder leiding van Albert en zijn broer Jaap groeide Blokker uit tot een groot merk. Het vermogen van Albert werd in 2020 geschat op 1 miljard euro. Albert Blokker was 76 jaar. De presentator en historicus Hans Goedkoop houdt tijdens de nationale herdenking op 4 mei de voordracht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Goedkoop presenteerde jarenlang het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Microsoft koopt een van de grootste gameontwikkelaars ter wereld, Activision Blizzard. Het bedrijf achter bekende games als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush. Microsoft betaalt daar omgerekend ruim 60 miljard euro voor. Met de overname wil Microsoft zelf meer games kunnen aanbieden op PC's, consoles en mobiele apparaten. Microsoft zegt hiermee de derde speler op de gamingmarkt te worden, na PlayStation-maker Sony en het Chinese Tencent. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood van afgelopen zomer niet genoeg overzicht, vooral in de eerste 3 dagen. Dat blijkt uit een evaluatie die het waterschap heeft laten uitvoeren, zegt verslaggever Onno Beukers. De echte aansturing was er niet. Dat was één punt. En daarnaast duurde het ook allemaal wat langer. Het was een crisis die dagen achter elkaar duurde. Waardoor ook medewerkers door moesten en er eigenlijk geen achtervang was. En dat zat er ook een beetje in het feit dat Limburg is verdeeld in 2 veiligheidsregio's. De vele regen leidde tot hoogwater en overstromingen op verschillende plekken in Limburg. Vooral Valkenburg werd zwaar getroffen. Het weer. Vanavond blijft het droog en opnieuw wordt het mistig. Vooral in het midden en zuiden. Vannacht kan het in het zuidoosten een graadje vriezen. Morgen meer wind. En dan valt er 's middags wat regen bij 5 tot 8 graden. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Er staan ongeveer 10 files. De meeste vertraging is er bij Utrecht. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Noorderloos een half uur vertraging door een bus met pech. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat een auto met pech tussen Soesterberg en Leusden 20 minuten oponthoud. Ster. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Bij Regiobank dragen we graag bij aan een fijne buurt. Een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Daarom vindt u bij onze zelfstandig adviseurs een wenskaart. U kunt er uw wens voor uw buurt opschrijven. Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insinger Gielissen helpt u graag. Zoals met het duurzaam beleggen van uw vermogen. Zodat u zich kunt richten op wat voor u belangrijk is. Ervaar een rijker leven. Insinger Gielissen. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. NPO Radio 1. Afro Tros. Het coalitieakkoord ligt er al even, maar vandaag is het aan het kabinet om in de Tweede Kamer dat akkoord toe te lichten en dan weer aan de Kamer om te reageren. En die reacties, nou, dat kan wel interessant zijn. Dat horen we zo meteen van Joost Vullings. En netbeheerder Liander zegt stop met de subsidie van zonnepanelen. Er zijn er veel te veel en het stroomnetwerk kan dat helemaal niet aan. Nou prima, dacht de slimme uitvinder, dan ga ik dat probleem eens even oplossen. Die oplossing die werd gevonden en onze verslaggever zag het met eigen ogen in de Brabantse Sint-Oederode. En wat was er eerder, muziek of taal? Om 16:45 volgt het verlossende antwoord op deze prangende vraag in feit of fictie. Eén vandaag. Renze Klamer. Ja, goedemiddag, het is dinsdag 18 januari. Lammert, wat speelt er allemaal? Nou, ik heb zo'n gek verhaal. Nederlandse hamsters hebben hoogstwaarschijnlijk gezorgd voor een nieuwe corona-uitbraak van de Delta-variant in Hongkong. Huh? Want nadat 2 dierenwinkelmedewerkers besmet waren, bleek na onderzoek dat 12 uit Nederland geïmporteerde hamsters in de winkel het virus bij zich droegen en waarschijnlijk dus de bron zijn voor de menselijke besmettingen. Huh? Ja, de autoriteiten hebben nu verschillende dierenwinkels gesloten en de opdracht gegeven om duizenden hamsters te ruimen. En bezoekers van dierenwinkels worden in quarantaine gezet. Maar je zei met de Delta-variant. Ja. Zo, daar hebben ze toch ook wel Omicron inmiddels, denk ik. Ja, maar misschien dat hamsters daar dan weer minder gevoelig voor zijn. De hamster-delta. Ja. Dat is weer een nieuwe. Echt, ik heb geen idee. We duiken hier nog even in waar die hamsters uit Nederland precies vandaan kwamen. En de bazen van Amerika's grootste luchtvaartmaatschappij hebben Biden een brief gestuurd en daarin gesmeekt om de uitrol van 5G rondom vliegvelden meteen te stoppen. Oh. Dat schrijft CNN op hun website. De maatschappijen zijn bang dat 5G belangrijk communicatie in het vlieg- en radarverkeer kan verstoren. Volgens hen is er nog veel discussie over dat vermeende effect tussen hen en de telecombedrijven en moet er eerst meer duidelijkheid komen. Nou, die uitrol van 5G was voor morgen gepland. En ik vraag me eigenlijk ook wel af of dat in Nederland ook... Nou, weet je, ik vraag me eigenlijk altijd, want ze zeggen het al in het vliegtuig, hè, van zet je... Terwijl ik heb nog nooit gehoord, maar goed, ik zal waarschijnlijk gemist hebben dat het dan echt fout is gegaan of zo bij een vlucht, doordat iemand zijn telefoon aan had staan. Nee, ik heb dat ook nog nooit in zo'n programma met Air Crash Investigation gehoord. Nee, maar niet, misschien morgen in feit of fictie. Inderdaad, een goeie. Dankjewel. Premier Rutte heeft vanochtend in de Tweede Kamer de regeringsverklaring afgelegd. Hij lichtte de plannen van het nieuwe kabinet toe en schetste een beeld van de samenleving. Er is veel onvrede en boosheid, maar er is ook een stille meerderheid die je niet veel hoort. Lang niet iedereen staat met de rug naar anderen. Lang niet iedereen is alleen maar boos en pessimistisch en al helemaal niet de hele tijd. Dat is misschien minder goed hoorbaar en zichtbaar, maar juist de veerkracht van die grote, stille meerderheid is hoopgevend. En daar ligt een grote opdracht voor de komende jaren. Een opdracht eigenlijk aan de hele politiek. En aan alle redelijke krachten die verantwoordelijkheid dragen. Om met elkaar te blijven werken aan dat sociaal verbonden land dat we nog altijd zijn, maar dat onder druk staat. Dat land waarin mensen inderdaad omzien naar elkaar. Ja, dat was Mark Rutte. Joost Vullings volgde het debat in de Tweede Kamer. Goedemiddag, Joost. Goedemiddag. Ja, dat coalitieakkoord, ja, dit was dan, nou, ik zou bijna een soort visieverhaal noemen, maar dat akkoord ligt natuurlijk wel even. Wat is nu het belang precies van dit debat? Ja, laten we het eerst eens bekijken vanuit de oppositie gezien. Hè. Die hebben daar één keer eerder over kunnen debatteren. Dit is de tweede keer, maar met een groot verschil. Nu liggen er doorrekeningen van het Centraal Planbureau, van het Nibud, allebei ook over koopkracht. De planbureaus hebben allemaal gereageerd. Dus de oppositie heeft gewoon meer munitie om dus de coalitie, het kabinet aan te vallen en om de plannen tegen het licht te houden. En voor de oppositie is het natuurlijk ook een mooie gelegenheid om te kijken, ja, wat komt er nu terecht van die nieuwe politieke cultuur. Wat valt er voor ons te halen? Staan de coalitiepartijen ook echt open om samen met ons op te trekken, soms tegen het kabinet in? Kortom, vanuit de oppositie een belangrijk debat. En voor de coalitie is het natuurlijk ook belangrijk, want ja, die partijen hebben wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Dus die willen natuurlijk ook een beetje de nieren proeven, om dat maar eens weer eens te gebruiken, die uitdrukking van de oppositie. Ja, waar kunnen we steun verwachten? En wat zijn de terreinen waarop we echt heel hard ons best moeten gaan doen? Omdat ja, op dit moment iedereen nog tegen is. Ja, zometeen zoomen we even in op een aantal van die oppositiereacties. Maar eerst even die speech van Rutte. We hoorden net een kort fragment. Wat viel jou verderop aan wat hij allemaal vertelde? Nou, dat was natuurlijk een samenbindend verhaal op de samenleving, de politiek. Maar ja, wat de toon die hij de laatste weken heeft, hè, laten we zeggen, het is een bescheiden toon. Misschien is hij ook wel bescheiden. Dat is altijd een beetje lastig om wat echt te toetsen bij onze premier. Maar hij heeft ook wel door dat doordat er zo weinig vertrouwen is in de politiek, waar natuurlijk de formatie en de kinderopvangtoeslagaffaire totaal niet aan heeft bijgedragen, of wel heeft bijgedragen, dat het vertrouwen ontzettend laag is. Dat hij zegt, ja, het zijn allemaal nog maar woorden die we op papier hebben gezet. We moeten het hebben van onze daden. Dus hij weet dat hij echt iets te bewijzen heeft de komende jaren met zijn ploeg. Ja. Bij die debatten krijgt de grootste oppositiepartij altijd als eerste het woord. Geert Wilders is dat van de PVV. Ja, die is meestal niet zo heel erg fan van zoete taal en samenwerkingen. Nee. Nee, nog steeds niet. Oh. Nee, vandaag was het weer niet gelukt. Nieuwjaar, kunnen we je weet zeggen. Het niet, maar. Ja, nee. Hij werd ook even tijdens die oproep van Mark Rutte, nam een regisseur van het debat ook heel mooi even Geert Wilders in beeld. Je zag hem denken, wat ga ik doen? Maar ja, als je Geert Wilders kent, die komt gewoon met een kettingzaag binnen en die zet die aan en gaat gewoon tekeer, zoals van hem gewenst. En hij vond eigenlijk natuurlijk niets goed. Ook wel begrijpelijk vanuit zijn verkiezingsprogramma. Te veel migratie, te veel Europa. Te veel klimaat, te veel stikstof. Allemaal dingen waar hij een hele andere kijk op heeft. Maar het debat werd in het begin vooral gedomineerd, omdat een aantal, vooral coalitiepartijen, zeiden van, wacht eens even, meneer Wilders, u heeft toen mevrouw Yüzükus minister van Justitie werd een tweet eruit gedaan, waarin u zei van, ja, wacht eens even, zij is van Turkse afkomst. Ik ben benieuwd of ze wel voor mijn veiligheid instaat, want ze willen mij het liefst onder de zoden zien. Nou ja, daar werd hij uitgebreid over bevraagd en dat leidde tot harde botsingen. En dat heeft eigenlijk de hele ochtend in beslag genomen. Maar dit is dus de klassieke botsing tussen Wilders en de... Ja, precies. Maar Sorry? Dit was toch een beetje de les van al die debatten vorig jaar die maar duurden en duurden. Hou je nou een beetje bij de hoofdzaken? Dan gaan ze nu weer de hele ochtend over een tweet zitten vergaderen. Ja, het is een beetje moeilijk, ook voor andere partijen. Ze hebben kennelijk wel besloten van, wacht eens even, we zitten in een tijdperk waar een aantal politici in de ogen van de meerderheid dingen zeggen waarvan ze zeggen, dat kan echt niet door de beugel, dat ervaren we als opruimend. Dus ze hadden kennelijk besloten er vol tegen in te gaan, dingen echter weer spreken. Maar ja, dat leidt er wel toe dat het eigenlijk gewoon de eerste twee uur een Wilders-show was. En je zag Wilders ook afsluiten met dat hij in de microfoon zei: ik heb genoten van dit debat. En ik denk dat hij vanuit zijn perspectief dat ook heeft. Want hij wist van, het is uren over mij gegaan. En daar geniet hij natuurlijk van. Maar en ik zag in de reacties ook heel veel kritiek op Vera Bergkamp als Kamervoorzitter. Ja. Heeft hij dat debat goed in banen geleid? Of wat, hoe vond... Nou, die had het wel erg moeilijk inderdaad. Dat is ook wel een ontzettende moeilijke positie. Want ja, Kamerleden zeiden ook van: mevrouw Bergkamp, grijp eens in. Ja, dat is natuurlijk best lastig. Want zoveel middelen heb je niet. En het meest drastische middel is iemand uitsluiten van een debat. Nou, misschien als dat gebeurt, dan heeft Wilders helemaal zijn zin. Dan gaat het, draait het helemaal om hem de hele dag. Maar ze hadden het er duidelijk moeilijk mee. Omdat ook Kamerleden niet alleen in debat gingen met Wilders, maar ook in debat ging met haar. Van, zeg mevrouw de voorzitter, doe eens wat. En dat was duidelijk een worsteling voor haar. Het was de vuurdoop vandaag van twee nieuwe fractievoorzitters. Jan Paternotte van D66 en Sophie Hermans van de VVD. Hermans heeft mee onderhandeld over het coalitieakkoord. Voordat ze Kamerlid werd, was ze dan assistent van premier Rutte. Niet bang om in haar nieuwe rol, want dat moet ze natuurlijk nu doen, om hem ook af en toe tegen te spreken. Althans, zo zei ze zelf voorafgaand aan het debat. Ik sta hier als gekozen Kamerlid, fractievoorzitter van de VVD. Ik heb de taak om het VVD-geluid in deze coalitie te bewaken. Ik heb ook de taak om de afspraken die we met vier partijen samen hebben gemaakt, om die te bewaken en te controleren. Mm-hmm. Dat ga ik doen en dat mag u van mij verwachten. Ja, toch Joost, van de assistent van de premier naar controleur van de premier, dat lijkt me toch geen eenvoudige opgave voor Hermans. Nee, dat is inderdaad ingewikkeld. Want ja, je kent elkaar goed. Je hebt jarenlang samengewerkt. En nu zou je toch af en toe moeten zeggen: nee, dit gebeurt niet. Dus ja, dat kan inderdaad ingewikkeld zijn. De andere kant, ze is fractievoorzitter. Dat is sowieso een hele ingewikkelde baan. En dit is ongeveer haar tweede grote debat als fractievoorzitter. Dus dat is sowieso ingewikkeld. Dan is assistenten zijn geweest van de premier wel een goede vooropleiding. Want als fractievoorzitter moet je eigenlijk weinig weten van heel veel zaken. Nou, dat leer je als je samen met de premier werkt, want die gaat zo'n beetje over alles. Dus wat dat betreft heeft ze toen wel dossierkennis kunnen opbouwen. Maar ze moet wel af en toe de tanden laten zien tegen de oude baas, om het zo maar zo zeggen. Ja, bij D66 is het dus Jan Paternotte, de nieuwe fractievoorzitter. Al jaren actief natuurlijk binnen D66, maakte de partij ook groot in Amsterdam. En hij hoopt op wat meer samenwerking in de Tweede Kamer. Het lijkt soms wel een beetje alsof het vooral gewoon continu een soort halve oorlog is hier. Waarbij iedereen alleen maar aan het vertellen is waarom de ander helemaal fout is. Terwijl we eigenlijk altijd alle ideeën, alle geluiden nodig hebben. Soms lijkt het wel alsof de coalitiepartijen doen alsof het allemaal heel erg goed gaat in Nederland. Nou, er zijn natuurlijk best wel uitdagingen. En de oppositie krijg je soms het idee alsof dit een verschrikkelijk land is, waar we het beste allemaal zo snel mogelijk uit kunnen vertrekken. Dat is natuurlijk ook absoluut niet waar. Dus ik hoop een beetje die nuchterheid terug te kunnen brengen. Ja, nuchterheid, alle geluiden nodig. Terwijl als ik jou hoor over het debat tot nu toe, is dat niet echt gelukt, hè? Nou, ik kan zeggen dat we twee debatten hebben gehad. Dus de eerste helft vanochtend, tot aan de lunch met Wilders. Ja, en toen staat er Sophie Hermans. Ja, dan krijg je toch in één keer een heel ander debat. Want zij staat natuurlijk op rustige toon het coalitieakkoord te verdedigen. En komen allerlei fracties wel natuurlijk met kritiek. Maar die proberen ook wel te kijken of wat te halen valt. Dus het debat is in één keer een hele andere toon gekregen dan de ochtend. En ik moet zeggen, natuurlijk gaat het er af en toe fel aan toe. Maar nu is het debat toch echt wel inhoudelijk geworden. Ja, en ook is de oppositie ook een beetje, zeg maar, stellen zich als één front op? Of komen de verschillen ook heel erg aan bod? Ja, dat hangt er vanaf. Nou, als het aankomt bijvoorbeeld op koopkracht en de ouderen, weet je, de ontkoppeling van de AOW. De AOW is niet meer gekoppeld aan de uitkeringen van de WW. Mm-hmm. Ja, daar is echt de van links tot rechts tegen de coalitie. Maar inderdaad, als het op klimaat aankomt, ja, dan hoor je van Geert Wilders natuurlijk een heel ander geluid als van Jesse Klaver. Want die vindt natuurlijk heel goed dat deze coalitie veel aan klimaat gaat doen. Hoewel er wel veel kritiek is op die fondsen. Want ja, hoe gaat dat geld nou uitgegeven worden en lopen we niet de kans om zeggen geld over de balk te smijten met weinig dat weinig bijdraagt aan het bereiken van de doelen. Die angst zit er ook, van links tot rechts. Ja, precies. Want is dat nou, je zou kunnen zeggen, het kabinet heeft het makkelijker nu, hè, want ze hebben een hoop geld voor heel veel dingen. Dus dat is misschien makkelijker verdedigen wanneer je allemaal bezuinigingen moet verkopen. Maar met die doorrekeningen wordt het daarom juist ingewikkelder. Nee, het gek is juist dat het in Nederland kan je soms beter bezuinigen. Wij zijn natuurlijk een raar volkje. Van het huishoudboekje moet kloppen en al dat soort calvinistische uitspraken. Dus als je gaat bezuinigen, dan merk je vaak dat de oppositie zegt, ja, dat moet eigenlijk ook wel. Maar als er geld te verdelen valt, dan krijg je het probleem dat een aantal mensen ontzettend blij zijn. Maar het is een beetje als de straatprijs bij de loterij. Als één iemand wat krijgt, wordt die ander ook boos. Niet dat hij erop achteruit gaat, maar omdat hij niks gekregen heeft. Ja. Nou, dat zie je dus nu ook. En dan kan een debat toch nog ontzettend fel worden. Want dan denk je, nou, er is ontzettend veel geld, iedereen blij. Nee, de mensen die niks krijgen, die zijn ook superboos. Dus eigenlijk wat je ook doet als kabinet, wat dat betreft, of je nou bezuinigd op geld uitgeeft, er zijn altijd groepen teleurgesteld. Dat lijkt me een mooie samenvatting. Joost Vullings, dankjewel. Morgen meer. Netbeheerder Liander is er klaar mee. Al die zonnepanelen en energie die er dan overblijft, dat kan het stroomnet nu echt niet meer aan. Maar een oplossing is in zicht. Noord-Brabant biedt uitkomst. Dat zometeen eerst even naar de ANWB. Edwin Gerritsen, hoe gaat het op de weg? Dat is niet bijzonder druk. Er staan ruim 10 files. De meeste vertraging is er rond Utrecht. En dan met name op de A27. Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Noorderloos een kwartier oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. Het RIVM heeft de corona-weekcijfers weer bekendgemaakt. Afgelopen week waren er 243.000 positieve testen. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van de 7 dagen ervoor. Niet eerder werden in 1 week tijd zoveel mensen positief getest. Maar tegelijkertijd is het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ook deze week weer afgenomen. Nou is redacteur Ben Meijnersma. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent even in de cijfers gedoken, dat doe jij graag. Het is dus eigenlijk tweeledig. Een stijging van het aantal besmettingen. Maar de ziekenhuisopnames en intensive care opnames die blijven teruglopen. Ja, eigenlijk heel merkwaardig. Hè? Een gigantische stijging. Als je nu op straat loopt, de kans dat je iemand met corona tegenkomt is nog nooit zo groot geweest. Ja. En tegelijkertijd, die ziekenhuizen lopen langzaam leeg. Terwijl er lang gezegd werd, ja, dat komt wel, die opnames. Dat gaat op een gegeven moment volgen. Ja, nee, dus we zien inderdaad een hele grote kloof. Eigenlijk zijn er twee redenen. Hè. Ze zijn er nu al van overtuigd dat het minder ziekmakend is. Dus dat is inmiddels wel gewoon een zekerheid. En het andere is dat het gewoon nog niet echt rondgaat onder 60-plussers. We zien nauwelijks 60-plussers met Omicron. Terwijl de leeftijd van 20, 29, ook middelbare scholieren, daar gaat het gigantisch rond. En we weten gewoon natuurlijk dat die leeftijden, ja, die mensen daar komen niet zo snel in het ziekenhuis. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste verklaringen. En het zou ook nog kunnen zijn dat we gewoon in Nederland, ja, best wel optimaal geboosterd hebben. We waren natuurlijk laat. We hebben ook wel een hoge prijs voor betaald. Maar misschien komt dat inmiddels ook wel weer goed uit. Hè? Omdat de mensen gewoon nu een hele verse booster hebben. Eigenlijk van 2-3 weken geleden. Ja. En misschien gaat het ons dat deze weken juist wel helpen. Ja, en de ouderen waren natuurlijk ook als eerste met de booster. En de ouderen waren wel als eerste met de boosters. Die zijn inmiddels een fors deel daarvan is geboosterd, ja. Ja. Dus de verwachting is eigenlijk dat die ziekenhuisopnames ook niet al te erg gaan stijgen meer? Nee, de verwachting is dat die alsnog wel gaan stijgen. Zodra die ouderen besmet worden. Dus daar moeten we goed opletten. Hè. Wanneer gaat het rond bij de ouderen? En dan zal het ongetwijfeld leiden tot nieuwe ziekenhuisopnames, zegt het RIVM. En het feit dat niet zo is onder die generatie, dat betekent dus dat de maatregelen dan relatief goed worden nageleefd. Ja, dat zou kunnen. Hoe dat komt, dat is natuurlijk... Of die booster inderdaad, toch? Of de booster. Maar als door de booster komt, dan gaat het ook niet meer stijgen. Misschien dat over een paar weken werkt dat weer minder misschien. De tijd van de booster. Ja, precies. Nou, dat soort zaken, dat spelen allemaal een rol. Oké. Nou, verder nog iets opvallends of dit was het wel? Dit was het wel. Dankjewel. En als redacteur Ben Meijnersma. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like nowhere man, please listen. Nowhere Man van de Beatles uit het jaar. Lammert, doe ze gok. 1967? Bijna, 65. Ach, ik reken het goed. Stop met de subsidie op zonnepanelen. Het is een hartekreet van netbeheerder Liander. Die ziet dat door de explosieve toename van het aantal zonnepanelen het energienetwerk voller dan vol raakt. Dat komt door het terugleveren van de energie van zonnepanelen in de zomer. Uiteindelijk raakt het netwerk simpelweg overbelast. Opslaan van die stroom in de zomer zou dan het ei van Columbus zijn. Maar ja, hoe doe je dat? Nou, verslaggever Harm van Attenveld ging naar Noord-Brabant, want daar hebben ze een oplossing. Hier liggen de panelen. De helft hier en de andere helft op het dak. Hoeveel in totaal? 170. Jaap, ja, waar die proefopstelling staat. Erik van der Hurk. Hij is eigenaar van een boomkwekerij, annex horecabedrijf. Het is een boomkwekerij en die heeft mijn zoon overgenomen. Dus ik ben, omdat ik ook iets moest doen, in de horeca begonnen. En toen zat Kees van Neemwegen bij ons op terras. Dat is een lokale uitvinder? Dat is eigenlijk een beetje de lokale uitvinder. Ja, toen kwamen we op het gesprek van die batterij die hij aan het ontwikkelen was. Hij had hem in een kuubse bak in het klein thuis al staan en dat werkte, maar hij wou hem opschalen naar groter. En ik zat er vooral eens aan te luisteren. Ik denk, ja, dat zou wel eens iets kunnen worden. En toen zei ik tegen Kees, weet je waar, morgen vroeg beginnen we, 7:30, en dan gaan wij hem hier bouwen. Vergunning of geen vergunning? Kees vroeg ook, van, moeten we dan niet een vergunning voor hebben? Ik denk het wel, zin ik, maar dat doen we wel als je klaar is. Dat is makkelijker tekenen als je weet wat er staat, als je van tevoren dat moet doen. Dan loop ik achter Erik aan. Op zijn imposante klompen loopt hij voor me uit. En dan komen we bij een klein huisje. Hier staat eigenlijk een zeecontainer vol met puin, met basaltstenen. En eromheen een meter isolatie om die warmte vast te houden. Wat gebeurt hier binnen? In de zomer wekken we stroom op. Met die zonnepanelen? Met die zonnepanelen. En die stroom die sturen wij door die spiraal. Die spiraal wordt heet en daardoor wordt die steen heet. Hoe heet? Ze warm als gewild. Maar we stoken hem maar op tot 500 graden. Omdat anders de zeecontainer te zwak wordt, het staal erin. En dan? En die hitte die blijft erin. En in de winter, als wij verwarming nodig hebben, dan zetten wij een ventilatortje op een andere buis die er doorheen loopt. En dan pompen we lucht in en aan de andere kant komt er lucht van 500 graden uit. En die lucht verwarmt eigenlijk een vervat water, waardoor de vloerverwarming slangen gestopt wordt. Hoe lang? Makkelijk een half jaar. En hoeveel eensgezinswoningen zou je kunnen verwarmen met zo'n volgestorte zeecontainer? 10.000 kilowatt is eigenlijk voor 2,5, 3 woningen, gewoon kleinere woningen. Gaat er een schuifje open. Hier, zie ik twee overdrukvaten. Hier staat een watervat in dat op 30 graden gehouden wordt continu. En daardoor de vloerverwarmingsleidingen. Volgestouwd met isolatiemateriaal. Allemaal goed gegaan tot nu toe? Nee, er zijn best wel beginnersfoutjes geweest. Met name de isolatie. Op het begin zat er wat sleufjes in de isolatie waardoor die warmte verliest. En toen was het gebouwtje nog van hout. En je weet wel, als er 500 graden tegen de hout aan komt, dan begint hij te branden. Dus dat hebben we ook al meegemaakt. Dus alles opnieuw geïsoleerd en het gebouwtje van beton gemaakt. En nou is het opgelost. Hier gaan we dus bij. Van de oplossing op proefschaal naar de oplossing in het groot. Juist. Inmiddels zijn we in Boekel. Een ecodorp in aanbouw. 36 nieuwbouwwoningen. En voor mij uit klimt Gonnie van der Vorst, de vrouw van annex personal assistant van uitvinder Kees van Nimwegen. In Sint-Oederode hebben we dus de proefopstelling. En daarmee kun je één huis verwarmen. Maar dat is zeer oneconomisch, was alleen maar om te laten zien dat het werkt. En dit is dus een ronde bouw speciaal voor dit dorp. Onder onze voeten is het 4 meter puur beton. En daaronder hebben we een fundament van 2 meter hoog. En dat fundament bestaat ook uit isolatie. Compartimenten van itongblokken opgevuld met steenwol. Dus wat ik net zag, die zeecontainer gevuld met basalt. Dat is hier in het groot. En dan is het basalt geen basalt, maar beton. En dat wordt dan verwarmd met die stroomdraden. En dat moet dan 36 woningen gaan verwarmen, ja, in de winter. En dat beton, hoe is dat hier gekomen? Ja, daar heb je de betonleveranciers voor. Die zijn hier... er is in 16 keer gestort. En ik denk dat er 16... Ik denk dat ze wel 80 keer geweest zijn hier met zo'n grote vrachtwagen. Als dit straks klaar is, alweer nieuwe opdrachten binnen? Jazeker, jazeker. Er zijn twee nieuwe opdrachten. Eentje voor 20, de verwarming van 20 appartementen. En de verwarming van een nieuw te bouwen dorp met 50 koopwoningen. En dan komt er inderdaad een nieuwe techniek. Dan gaan we gebruik maken van de modules. Die elk modules? Ja, dat zijn modules. Dat zijn blokken beton met daarin een buizensysteem. Dus eigenlijk een kant-en-klaar systeem. Prefab. Heel goed, prefab. En daarin kun je ongeveer 3 megawattuur opslaan. Met 9 megawattuur kun je een middelgroot huis warm houden in de winter. Ja, prefab betonblokken. Die zullen dus je huis verwarmen. Volgens fabrikanten is binnen 2 jaar de CO2-uitstoot die de productie van al het beton dan weer veroorzaakt gecompenseerd doordat je geen gas meer verstookt. Nou, Lambert, daar kan er misschien weer een keertje in feit of fictie. Ja, precies. Goed, de quarantaineregels die zijn versoepeld, maar niet op scholen. En dat brengt, met de nog altijd zeer besmettelijke Omicron-variant, veel scholen in de problemen. NPO Radio 1. Het is 5:01. Kirsten Klomp is hier met het NOS Nieuws. In de ziekenhuizen zijn weer meer operatiekamers in gebruik. Vorige week was de operatiecapaciteit nog ruim 1/3 minder dan voor de pandemie. En deze week is dat teruggelopen naar ongeveer 1/4. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet iets gaat doen aan de koopkracht. Dat zei fractievoorzitter Hermans in het debat over de kabinetsplannen. Uit berekeningen blijkt dat de meeste mensen erop achteruit gaan. En volgens Hermans is dat niet wat de VVD wil. Het waterschap Limburg had tijdens de watersnood van afgelopen zomer niet genoeg overzicht, vooral in de eerste 3 dagen. Uit een evaluatie blijkt dat de verschillende teams van het waterschap langs elkaar heen werkten en veel naar eigen inzicht deden. De meeste ouders met kinderen tussen de 5 en 12 jaar zijn niet van plan om die te laten vaccineren. Uit onderzoek van INO Research blijkt dat 35% van de ouders zeker of waarschijnlijk wel met hun kind een prik gaat halen. Maar meer dan de helft doet het zeker niet of waarschijnlijk niet. En Gerrit Hiemstra die heeft voor ons de weersverwachting. Ja, en het is nog steeds nevelig, mistig op sommige plaatsen. Dat geldt voor Friesland, voor Flevoland en voor Noord-Holland. En ook in Vlissingen was waarneming van minder dan 100 meter zicht. Dus daar spreken we dan van dichte mist. In het zuiden waren er trouwens vandaag ook wel opklaringen. En daar moeten we ook vooral vanavond en vannacht verwachten dat er weer mist kan ontstaan. In het zuiden en vooral in het midden ook. In de rest van het land bewolking. De temperatuur die komt uit tot op zo'n +5 dicht bij zee in het noorden van het land. Tot plaatselijk nog net onder 0, vooral in Zuid-Limburg. Nou, morgenochtend hebben we dan ook bewolkt weer met in het zuiden vooral mist. En in de middag gaat het dan vanuit het noordwesten wat regenen. Er trekken een paar zwakke fronten over. En vanuit het noordwesten komt er in de avond dan ook een enkele bui achteraan. En bij die buien kan dan ook wat natte sneeuw of zoiets tussen de regen door kan er dan ook wat natte sneeuw tussen de regen doorzitten. Temperatuur morgen zo'n 4 graden in het zuidoosten tot 7 in het noordwesten. En de wind die waait eerst uit het zuidwesten. En nadat de regen voorbij is, draait hij naar het noordwesten en wakkert dan aan zee aan naar windkracht 6. Dan donderdag en vrijdag in het noorden een enkele bui. Nog steeds met hagel of natte sneeuw. Overdag 6 graden, 's nachts rond 0. En in het weekend is het rustig weer. Droog, maar wel weer kans op mist. Nog even, als je zegt natte sneeuw of zoiets. Wat ja. Is dan of zoiets? Wat zijn de alternatieven? Nou, een beetje hagel of zo. Of, iets kouds. Ja, of een soort mengseltje. Oké, okay. Een cocktail. Dankjewel Gerrit Hiemstra. Edwin Gerritsen, is het nog steeds rustig op de weg? Ja, niet druk in ieder geval. Er zaten ruim 10 files. De meeste vertraging bij Utrecht door vrachtwagens met pech. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Noorderloos 1/2 uur oponthoud. Renze Klamer. Eén Vandaag. Duitsland gaat op bezoek in Moskou. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen ontmoeten elkaar. De spanning met Rusland is om te snijden en daar moet verandering in komen. Hoe ze dat proberen, vertelt Annette Bierschel straks. Sinds de basisscholen na de kerstvakantie weer opengingen, zitten er ook weer klassen thuis. Ook in Amsterdam zien scholen de besmettingen stijgen en worden er hele klassen naar huis gestuurd. Dat leidt volgens schoolleiders tot veel chaos en is lastig te regelen. Toch moeten ze er niet aan denken om weer dicht te gaan en lijkt versoepeling van de quarantaineregels ook niet de beste oplossing. Arnold Jonk is bestuurder van STAI, een koepel van 18 basisscholen in Amsterdam-Oost. Goedemiddag, meneer Jonk. Goedemiddag. Hoe is de situatie nu bij jullie op de scholen? Nou, op veel plekken is het inmiddels iets van gatenkaas. Hè? Dus veel leerlingen zijn afwezig. Een aantal leerkrachten zijn natuurlijk in quarantaine of ziek. En soms gewoon hele groepen naar huis. En op een aantal plekken in de stad zelfs hele scholen inmiddels. Ja. Oh ja, er zijn ook echt hele scholen die gesloten zijn? Ja, er zijn een paar scholen in Amsterdam die inmiddels zoveel afwezig hebben dat de hele school dicht moest. Ja, oké. Want is dat dan dat elke klas zeg maar individueel zoveel besmettingen heeft? Of is het op een gegeven moment dat bij een bepaald aantal besmettingen die beslissing volgt om maar gewoon de hele school te sluiten? Nou, het is vooral per groep. Hè? En als bijna alle groepen dicht zijn, is het op een gegeven moment gewoon beter om de hele school maar te sluiten. Ja, ja dat lijkt me lastig om dan ook gewoon het onderwijs nog op peil te houden en rond te krijgen. Dat is het zeker, want dan, dan moet je ineens weer overschakelen op afstandsonderwijs. En dan moet je maar net de mensen voor hebben. Hè, want als die zelf ziek zijn of zijn besmet, dan lukt dat niet altijd. Dus dat is echt heel veel werk voor schoolleiders om dat elke dag weer geregeld te krijgen. En ontzettend veel communiceren met de ouders over hoe het nou precies ervoor staat. Ja. Wat de regels zijn, hoe het loopt. Het is echt een hele lastige tijd. Voor veel schoolleiders. En denkt u dan niet met, hè, want de regels zijn, als ik het even kijk naar de basisschool waar mijn eigen dochter naartoe gaat, dat als er 3 besmettingen zijn in 1 klas, dat dan de klas in quarantaine moet. Terwijl ja, dat aantal heb je met de huidige besmettingscijfers natuurlijk zo bereikt. Heb je heel snel bereikt, ja zeker. Dus een oplossing zou zijn om dat soort regels te veranderen. En wij kunnen natuurlijk niet inschatten of dat verantwoord is qua vanuit volksgezondheid. Maar dat zou enorm veel schelen. Ja. Het zou bijvoorbeeld ook schelen dat je pas in quarantaine hoeft of niet naar school mocht komen als je echt klachten hebt in plaats van alleen maar in contact bent geweest. Dat soort regels maken het natuurlijk allemaal heel erg lastig. Ja. Want hoe reageren de ouders van kinderen gemiddeld als ze horen dat hun kind in quarantaine moet? Nou, vooralsnog merken wij vooral heel veel begrip bij ouders. Dus ze snappen het heel goed. Het kost wel veel tijd om het uit te leggen natuurlijk. Maar dat doen we dan ook. En dat begrijpen de ouders eigenlijk wel goed. Dus dat vind ik eigenlijk heel goed gaan. Ja. En mensen reageren heel begripvol. En het alternatief was natuurlijk ook, daar was iedereen bang voor dat de scholen helemaal dicht zouden zijn. Ja. En dan is dit nog altijd beter. Ja. Dus elke dag die je met elkaar kan doormaken is een gewonnen dag. Ja, precies. Alhoewel wel zegt dus dat er sommige scholen wel dicht zijn. Want is het zo, u zegt net, natuurlijk zou het fijn zijn als die regels versoepeld zouden worden. Maar ik weet niet of dat verantwoord zou zijn. Maar laten jullie dat geluid wel horen, zeg maar, hoeveel problemen het oplevert richting de gemeente, richting het ministerie? Ja, dat denk ik wel. We hebben daar met regelmaat overleg over met de gemeente, met GGD in Amsterdam. We laten ons echt wel horen. En er is ook veel aandacht voor. Jullie bellen me nu ook. Dus daar reageren we natuurlijk ook op. Dus en ik denk dat mensen dat echt wel snappen en horen en zelf ervaren. Heel veel mensen hebben zelf ook kinderen. Wat er nu aan de hand is, zeg maar. En hoe het oploopt. Dat gaat natuurlijk de laatste dagen enorm. Ja. Versnelt het. En nu hoorden we net in het nieuws dat meer dan de helft van de ouders niet van plan is om hun kinderen te laten vaccineren. Hoe kijkt u daarnaar? Dat hoorde ik ook net. Ik heb zelf ook jonge kinderen. Wij gaan dat wel doen. Je wilt toch een bijdrage leveren, maar... Maar voor het onderwijs zou dat impact kunnen hebben, toch? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen gewoon onderschatten, zeg maar, hoe snel dat virus circuleert. Hoeveel mensen dan besmet raken en wat dat voor impact op hun groepen heeft. Dus ik hoop maar dat dat een soort eerste reactie is en dat de komende weken, zeg maar, die bereidheid omhoog gaat. Dat hebben we natuurlijk met volwassenen ook gezien. Dat zou ik in ieder geval zelf wel hopen, want het zou heel veel schelen. Ja. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat scholen gewoon open kunnen blijven, dat kinderen naar school kunnen gaan. Ja, ik wil niet pessimistisch zijn, maar als u zegt, er zijn nu al inderdaad hele scholen dicht en veel klassen in quarantaine, worden net even dat de besmettingen afgelopen week nog met 21% zijn toegenomen. Nou ja, als dat bijvoorbeeld door zou zetten, dan is het natuurlijk over 2 of 3 weken, dan zijn er nog veel meer scholen dicht. Daar lijkt het dan wel op. Maar aan de andere kant gaan anderen dan weer open. Hè? Dus dat is natuurlijk heel vaak tijdelijk. Dus ik denk dat we hier de komende weken met elkaar doorheen moeten. En vooral begrip moeten hebben voor alle geregel en veranderingen die dat met zich meebrengt. En ik hoop dat als dat mogelijk is, dat regels versoepeld kunnen worden. Zodat we minder snel dat soort maatregelen hoeven te nemen. Dat zou enorm helpen. Okay. Dank. Bestuurder basisonderwijs Arnold Jonk. Lammert, jij gaat zo meteen iets muzikaals uitzoeken. Ja, en iets met taal, want wat was er nou eerder? Ja, taal of muziek? Het verlost een antwoord op die vraag. Soms word je gillend wakker en dan denk je dat ineens. Wat was er eerder, taal of muziek? Daar kun je niet meer slapen. Ja, nou, dat is zo meteen allemaal voorbij, want in feit of fictie wordt het voor eens en altijd opgelost. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone. And now I will decide that everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Yeah, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out. To change the groove is something I feel at 25. To make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do, I'll figure out who I wanna be. Oh, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Een fijn nummer van de Nederlandse Savine, getiteld naar haar leeftijd, heet het 25. Een update van de verkeerssituatie met Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staan inmiddels ruim 15 files, is wat meer geworden. De meeste vertraging bij Utrecht. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Noorderloos 6 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Daar staat de vrachtwagen met pech. Feit of fictie? Ja, maar ik denk dat dit een belangrijk moment is voor veel mensen. want we gaan iets oplossen, een vraagstuk wat toch wel het land in tweeën scheurt, zou je kunnen zeggen. Muziek en taal, wat was er eerder? Ja, inderdaad, want mijn oor viel op een uitspraak van saxofoonbouwer Friso Heidinga, die ook met Candy Dulfer werkt. En op NH Nieuws vertelt hij over het bouwen van saxofoons. Daar word ik blij van. En een andere menselijke behoefte is muziek. Dat is een soort oude taal, voordat er taal was. Dus... muziek voordat er taal was. Ja, nou, dat werd een hele zoektocht die me leidde langs taalkundigen, prehistorisch taalkundigen, evolutionaire linguisten, evolutionaire biologen, ja, archeologen en muzikologen. Man. We beginnen bij Sander van Doren, evolutionair bioloog uit Groningen. Muziek en taal, dat wordt natuurlijk heel erg ingekleurd door hoe wij mensen muziek en taal ervaren en gebruiken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar vogels, die gebruiken natuurlijk zang om te communiceren. Dus voor vogels is dat ook natuurlijk een soort taal. Insecten gebruiken geluid. Vogels die waren er voordat wij mensen er waren, ook insecten nog veel eerder. Ja, dus ik vind het een lastige vraag. Ja, oké, maar goed, als we die vogels dan even buiten beschouwing laten, ja, gewoon inzoomen op mensen of mensachtigen. Ja, daarvoor spraken we met archeoloog Gerrit Düsseldorp van de Universiteit Leiden. Dat weten we eigenlijk niet. Daar is onder archeologen heel veel ruzie over. Maar wij kunnen alleen kijken naar spullen die overblijven. En dan zijn muziekinstrumenten helemaal niet zo oud. De oudste die we kennen, die zijn een jaar of 35.000 jaar oud. En we denken dat taal ontstaat, ja, ergens misschien 200.000 jaar geleden. Maar niemand die het weet, want woorden fossiliseren niet. Echt heel graag kijken naar twee ruziende archeologen hierover. Ja, spannend, hè? Ja, regelijk. Nou, Düsseldorp weet wel sinds wanneer we als mensen in staat waren om klanken te vormen en te horen. En ja, dat is essentieel voor zowel muziek als taal natuurlijk. We weten dat chimpansees minder klanken kunnen maken met hun tong dan wij. En uit studies van het tongbeen van bijvoorbeeld Neandertalers weten we dat wij zelf, maar ook onze naaste verwanten, al een paar honderdduizend jaar in ieder geval de hardware hebben om een grote variëteit aan klanken te maken en ook te horen, te onderscheiden van elkaar. Ja, nou, van hardware naar de software, want taalkundige Jeroen Wiedenhof benadrukt dat taal en muziek in de menselijke hersenen met elkaar verweven zijn. Als je naar taalontwikkeling kijkt in hele jonge baby's, dan zijn er nog geen woorden, maar dan is er al wel heel veel hoog en laag en hard en zacht en snel en langzaam. Als een baby blij is, hoor je... Ah, ah, ah, ah. En als u iets niet wil, dan zeg je... Dan weet je ook genoeg. Dat begrijp je. Is dat muziek? Is dat taal? Nou, geloof mij, die baby's die geven het vaak veel ingewikkelder aan, hoor. En moeilijk te interpreteren. Maar goed, we raken een beetje de rode draad kwijt. Ja. Even terug. Wat was nou eerder? Taal of muziek? Ja, daarvoor gaan we naar muzikoloog Henk-Jan Honing van de Universiteit van Amsterdam. Muziek of taal? Taal of muziek? Laat ons niet langer in spanning. De concrete vraag van wat gaat er nou aan wat vooraf? En dat is ons onderzoek wat we aan het doen zijn met een groep onderzoekers, is het idee dat muzikaliteit aan taal en muziek vooraf gaat. Dus het talent wat we met sommige dieren delen, dat we melodieën kunnen herkennen en onthouden. Dat we een ritme horen en dat we willen meebewegen. En dat noemen we muzikaliteit. En dat is waarschijnlijk, ook Darwin vond dat, iets wat heel oud is en wat aan taal vooraf gaat. Nou ja, dat is muzikaliteit als een soort gemeenschappelijke voorouder. Ja, inderdaad. Muzikaliteit dus, hè. Dus geen muziek. Maar de saxofoonbouwer zei dat muziek ouder is dan taal. Ja. Ja, dat is dan toch wel weer echt fictie. Okay. Ja. Nou, we kunnen weer heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Een ontmoeting onder hoogspanning, terwijl Duitsland juist uit is op ontspanning. Want terwijl Groot-Brittannië antitankwapens naar Oekraïne stuurt ter verdediging van een eventuele Russische invasie en de Russen bezig zijn met een grote militaire oefening met Wit-Russische collega's, ontmoet de kersverse Duitse minister van Buitenlandse Zaken, ze heet Annalena Baerbock, vandaag haar Russische collega Sergej Lavrov in Moskou. Het doel? De Russen laten inzien dat een inval in Oekraïne niet in hun belang is. De Duitsers hebben daarbij een machtsmiddel in handen dat zelfs de Russen bevreest. Maar of Duitsland Nord Stream 2 daadwerkelijk als sanctiemiddel wil inzetten, dat is dan nog maar weer de vraag. Annette Bierschel, correspondent voor de Duitse media in Nederland. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, het is wel een interessante meeting. Ook natuurlijk alleen al tussen zo'n minister die net is aangetreden en enorm oudgediende Lavrov. Ja, absoluut. Ik dacht, ik had ook twee dingen. Dat eerste moet ik denken aan de eerste minister, groene minister van Buitenlandse Zaken, Joschka Fischer. Dat is inmiddels ook alweer een behoorlijke tijd geleden. En nu is er weer een groene en ook behoorlijk jong. Dus hij is 30 jaar jonger dan Lavrov. En dan zie je dus opeens een nieuwe generatie aantreden. Dat vond ik heel erg spannend om te zien. Precies. En wat zou dat doen, denk je, met zo'n ontmoeting? Dat verschil in ervaring? Nou, dat... zou ik kijken. Het is natuurlijk zo, Lavrov is absoluut een oude rot. En die weet precies hoe de fijne takken van het spel, hoe dat loopt, het diplomatieke spel. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk, moet je het ook niet overschatten. Het is maar de voorruimte van de macht. Want uiteindelijk zijn het natuurlijk Poetin die het beslist, wat er allemaal gaat gebeuren. En in dit geval was deze ontmoeting vooral even om af te tasten, om te zien hoe loopt het eigenlijk. Want de relaties tussen Duitsland en Rusland die zijn op dit moment op een dieptepunt aangelangd. En nu ging het dus daarom ook om een beetje te kijken, kunnen we toch met elkaar vinden en kunnen we wellicht een beetje de lucht klaren en een beetje weer warmte in krijgen. Hoe is de sfeer? Dus dat was even interessant te zien. Maar om echt een duidelijke boodschap daarover te geven, dat is denk ik te vroeg. Ja, en als het dan gaat over die Nord Stream 2, toch een beetje iets wat dan Duitsland kan inzetten, hè? Die oliepijplijn van Rusland naar Duitsland. Maar wat kunnen de Duitsers daar nu precies mee in zo'n gesprek, in zo'n onderhandeling? Nou, dat is natuurlijk heel erg. Daar is die Baerbock, die minister, is natuurlijk in een totaal lastige pakket. Zij is dus van de Partij de Groene, die echt in principe wil dat Duitsland ook heel stevig ten opzichte van Rusland staat. En ook heel duidelijk zegt, wij moeten ook met sancties dreigen. En dus ook met daarmee dreigen dat we Nord Stream 2 helemaal niet aan het net zetten. Maar haar eigen coalitiepartner, de grote SPD, dus van bondskanselier Scholz, die wil dat helemaal niet. En die is eigenlijk nog op zo'n beetje, ik wil niet zeggen een knuffelkoers, maar toch zoiets van, wij moeten toch begrip hebben voor de positie van Rusland. Dus die is heel afwachtend en terughoudend. Dus daar zie je frictie in de coalitie. Dus voor Baerbock was het natuurlijk vandaag in Moskou dan lastig om een positie te representeren en ook wellicht te dreigen en zeggen, jullie moeten ook een beetje bewegen in Moskou. Want anders dan zetten wij Nord Stream in als wapen in het sanctiepakket. Ja. En dat kon ze eigenlijk moeilijk doen. Was het niet zo dat die Nord Stream 2, ik noem het trouwens per ongeluk oliepijplijn, het is natuurlijk een gaspijplijn, maar dat bij de start van dat project al een beetje de angst was, als dit maar niet als een soort politiek middel uiteindelijk wordt ingezet. En zie hier. Ja, natuurlijk. Kijk, ik denk heel Europa was eigenlijk, de meeste Europese landen waren eigenlijk op tegen. En Amerika was er op tegen. Amerika heeft sancties uitgesproken tegen Duitsland vanwege Nord Stream 2. Dat was nog onder Trump. Omdat ze gewoon zeiden, dat is een geopolitiek wapen. Want kijk, je moet er nog maar even ter herinnering. Hè? Dat is die gaspijplijn die van rechtstreeks van Rusland via de Oostzee naar Duitsland en dan ook naar Europa gaat. En dus niet meer via een omweg van Oekraïne. Dus het zou heel makkelijk zijn voor Poetin om op een gegeven moment in een conflict met Oekraïne, zoals hij daar nu is, te zeggen, ik kap Oekraïne even van gasleveringen af. En dan zitten zij in de kou. Op de andere manier. Maar Duitsland heeft altijd ontkend dat een Nord Stream een geopolitiek wapen is. Ja. En nu heb je de Groene zelfs, maar ook de FDP, dus de juniorpartner van de coalitie, die zeggen, dat is wel degelijk een politiek wapen. En ze hebben ook gezegd, we moeten eerst nog maar zien of überhaupt dat, ook gezien qua klimaatpolitiek, is dat ook iets wat zich totaal niet rekent, want ze willen natuurlijk af van het gas. Ja. Maar afgezien daarvan zie je daar die frictie over die pijplijn en de in de coalitie. Is het zo, want in dat druk zetten op die Russen om maar niet die oorlog met Oekraïne te beginnen, dan is dus die Nord Stream 2 een belangrijk wapen. Maar heeft Duitsland of de EU eigenlijk nog andere middelen om de Russen echt pijn te doen? Nou, ik denk je hebt ook nog wat ook nog altijd genoemd wordt, dat is niet alleen van de EU, maar je hebt ook nog die SWIFT, dat is internationale betalingsverkeer. En dat zou echt, als ze zeggen, daar komt een sanctie dat Rusland daar niet meer aan mee zou doen, dat zou echt een ongelooflijke straf tegen Rusland zijn. Maar dat is natuurlijk niet alleen iets wat Europa kan beslissen. Dat hangt natuurlijk dan ook af wat Amerika gaat zeggen. Ja. Het zijn nu natuurlijk de twee ministers van Buitenlandse Zaken die elkaar ontmoeten, maar Poetin en Scholz ontmoeten die elkaar ook nog binnenkort? Dat zou ik niet weten eigenlijk.